Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فكل محدث بدعة فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين قالوا يا رسول الله كيف هي للأحياء قال أجود وأجود صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, keremi cümlenizin üzerine olsun. Peygamberimiz, Efendimiz, nune-i imtisalimiz, rehberimiz, şefaatçimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadislerinden bir miktarını size Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabından nakledeceğim. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına geçmeden önce boynumuzun borcu bir vazifeyi eda edelim. Başta Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerinin ruhu paki için olmak üzere cümle enbiya ve mürseliğinin, bütün evliyaullahın, Efendimiz'den bize kadar güzeran eylemiş olan saadat ve meşayih-i turuk-u aliyyemizin ruhları için, eserin müellifi hocamız Gümüşhaneli Ahmet Ziyahattin Efendi Hazretlerinin ruhu için, eserin içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar böylece ulaşmasında emek sarf etmiş olan alimlerin, ravilerin cümlesinin ruhları için, ihvanımızın ahirete intikal edenleri için, şurada cem olmuş bulunan kardeşlerimizin ahirete intikal eylemiş olan ana, baba ve kardeşlerinin ve diğer sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için ve hasreten hocamız Mehmet Said-i Bursevi Hazretlerinin ruhu için hediye olmak üzere hayatta olanlarımızın da Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanmaya vesile olacak bir tarzda ömür sürüp sevdiği, razı olduğu bir kul olarak huzuruna çıkmasına vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Metnini okumuş olduğum hadis-i şerifi ölüye telkin vermek hakkındadır. Peygamber Efendimiz sözleri bilinsin, izahı ona göre yapalım diye kelime kelime tercüme edeyim. Şöyle buyuruyor: Lakkinu, telkin edin mevtaküm, ölülerinize. Ölülerinize telkin edin ki onlar la ilahe illallahul halimul kerim desinler. Subhanallahi rabbis semavati seb'i ve rabbil arşil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin desinler. Yani siz bunu böyle söyleyin, onlara telkin olsun bu. Onlar da bunu sizeden naklen söylesinler. Dinleyenler, ashab-ı kiram sordular. Kalu, ya Resulallah keyfe hiye lil ahya. Bunu ölenlere söylüyoruz. Dirilere söylemek nasıl olur? Kale ecvedur ve ecvedur. Daha âlâ olur, daha iyi olur, daha iyi olur diye iki defa Efendimiz tekrar eylemiş. Şimdi bu hadis-i şerifte lakkinu mevtâkın, ölülerinize telkin edin deniliyor. İlk anlaşılan, bir kişi öldüğü zaman ona bu sözler söylenecek. Hakikaten de başka hadis-i şerifler vardır ki o hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz ölüyü gömdüğünüz zaman, üstüne toprağı attığınız zaman ona şöyle şöyle telkin edin diye artık mezara gömüldükten sonra böyle bir telkin olacağını bildiriyor. Demek ki kabrin başında ölü defnedildikten sonra yapılan telkin de hadis-i şerifte var. Yalnız bu hadis-i şerifi bazıları, ulemamızın bir kısmı şöyle izah etmişler. Lakkunu mevtaküm demek, ölmek üzere olan, haleti nez'e gelmiş olan kimseye bunu telkin edin demektir ki, bunları söylesinler de iman ile göçmelerine vesile olsun. Yani son dakikalarını yaşayan kimselere, ki öyle kimselere muhtezzır derler. Canı boğazına gelmiş, ruhunu teslim etmek üzere olan haleti nezi derler o halete. Yani ruhunun çekilip alınma zamanı. Ruh bedenden çekilip ayrılacak, ayrılacak birbirinden artık bedenle ruh. Böyle anlamışlar. Bu da doğru. Demek ki ölülerimize denildiği zaman ölmek üzere olan kimse yatakta yatmış, siz de başının ucunda bekliyorsunuz, gözyaşları içinde, üzüntü içinde, ona böyle telkinde bulunacağız. Bu tamam. Kabre konulduktan sonra da yine ona telkinde bulunacak. O da başka hadis-i şeriflerden mevcut. İkisi de sahih, doğru ve faideli ve hikmetli ve sünnet-i seniyyeye muvafık. Şimdi ne söylettireceğiz ölmek üzere olan kimseye? O sözlerin manasını nakledelim. La ilahe illallah el halimul kerim deyin. Yani halim ve kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Burada Allah-u Teala Hazretlerinin iki sıfatı Esma-i Hüsna'sından iki tanesi zikredilmiş. Halim ve kerim. Halim demek hilim sahibi demek. Hilim de heyecanlanmadan, kızmadan, yumuşak yumuşak, akla, mantığa, hikmete uygun hareket etmek demek. Yani bir insan birden patlamıyorsa, feveran etmiyorsa, düşünüp taşınıp da aklın süzgecinden geçirdikten sonra hareket ediyorsa, o kimseye de halim derler. Hikmetli hareket ediyor. Fevri değil, patlamıyor. Sonradan pişman olacağı işi yapmıyor. Düşüne taşına yapıyor. Öyle kimseye halim derler. Allah-u Teala Hazretlerinin Esma-i Hüsna'sından birisi de halimliktir ki, halim sıfatı vardır ki, Allah-u Teala Hazretleri hikmet ile yapar her işini ve kullarının çok suçlarından geçer, günahlarını affeder de onların günahlarını bildiği halde onların başına taş yağdırmaz. Helak etmez. Azabı birden indirmez. Lütfundan, kereminden peygamberler gönderir insanlara azabı, cenneti, cehennemi bildirsinler diye. Onlara kitaplar indirir, vahiyler gönderir. İrşad olsunlar diye, hak yolu bulsunlar diye. Çeşit çeşit vesileler, bahaneler ihsan eder. Rüyasında gösterir insanı. Ben şahsen kendi hayatımdan, küçüklüğümden hatırlıyorum. Sizler de kendi hayatınızı inceleyecek, hatırlayacak olursanız görürsünüz ki insan rüyasında kıyamet kopmuş görür, hesaba çekiliyor görür, azabı görür, cenneti görür, cehennemi görür de aman inşallah bundan sonra Allah'ın rızasına uygun hareket edeyim filan diye kantar içinde kalkar. Demek ki Allah-u Teala Hazretleri lütfuyla, keremiyle alemlere rahmet olarak peygamber göndermiş. Lütfetmiş, elçi göndermiş, bizi muhatap saymış da lütfuyla, keremiyle elçi göndermiş. Kur'an-ı Kerim indirmiş, elçi ahirete göçtükten sonra okusunlar, oradan bilgileri öğrensinler, yazılı olsun da unutmasınlar diye. Ondan sonra da her şahsa da lütfuyla, keremiyle ayrı ayrı tek tek irşatlarda bulunuyor. Her kafir, her Müslüman, her cahil, her gafil insana Allah-u Teala Hazretleri zahirde, batında, dışta, içte çeşitli delillerini verir, verir, verir, gönderir, gönderir. Hiç ahirette itiraza mecali kalmayacak hale getirir onları. Hiçbir insanın ahirette ya Rabbi ben bundan haberdar değildim diyecek hali yoktur. Elem ye'tiküm nezir denilecek onlara. Size hiç bu kötü akıbeti bildiren kimseler gelmedi mi denilecek. Tebareke suresinde böyle bildiriliyor. Herkesin malumu olur. O halde insanlar niye kafir oluyor? İnatlarından, gafletlerinden, cehaletlerinden, kendilerine gelen delilleri değerlendirmemelerinden, kalplerinin, vicdanlarının seslerini dinlememelerinden diye oluyor bütün hepsi. Yoksa hepsi biliyor. Nitekim Peygamber Efendimiz'in zamanındaki kimseler için Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki onlar senin hak peygamber olduğunu ya Resulüm, evlatlarını bilir gibi bilirler. O kadar net. İnsan evladını tanımaz bilmez mi? O kadar net bilirler sen hak peygambersin. Hatta Peygamber Efendimiz gelmeden evvel bekleyip dururlardı ve derlerdi ki müşriklere, Arapların putperest olan o Arap kabilelerine, bir peygamber gelecek, biz o zaman küfrün belini kıracağız. Putperestliğin belini kıracağız derlerdi. Beklerlerdi, sanıyorlardı ki hani İbrahim Aleyhisselam gibi, Musa Aleyhisselam gibi Beni İsrail'den bir peygamber gelecek diye umuyorlardı. Kendi kitaplarındaki işaretlerden öyle tahmin ediyorlardı. Yine de yanlış değil. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ın sülalesinden geldi gene Peygamber Efendimiz. Ama tabii o sülale Arapların arasına karışmış, Mekke'de yerleşmiş bir sülale, Kureş kabilesi o teşekkül etmiş ondan. Onların içinden çıkıp da karşılarına dikilerince bu sefer başladı haset, başladı rekabet, başladı kıskançlık, başladı şahsi menfaatlerinden vazgeçememek. İnsanoğullarını helak eden bir takım duygular vardır. Bir takım düşünceler vardır. Hep onlar helak ediyor bizi. Birisi haset. Kıskanırız karşımızdakini. Kıvranır içimiz böyle. Çıyanlar, yılanlar kıvranır insanın içinde. Haset ediyor karşımızdakini. Ya ne var, Allah vermiş. Sana da verir. Sen istesen sana da verir. Ne oluyorsun ya? Nedir alıp veremediğin yani? Allah Teala Hazretleri veriyor. Kimisi hasetten, kimisi şahsi menfaatini vazgeçemez. Gidecek sanır. Halbuki asıl menfaat Allah'a itaattedir. Yani ben aman bu kiliseyi bırakırsam, bu papazlığı bırakırsam, bu hahamlığı bırakırsam para pul elimden gider, mevki makam elimden gider. Ya gider ama alası gelir. Daha iyisi gelir. Ahiretin saadeti, selameti gelir. Allah-u Teala Hazretleri cömertlerin en cömertidir. Sen onun için bir fedakarlık yapacaksın da o altında mı kalacak? Haşa, haşa, sümme haşa. Olur mu öyle şey? Daha alasını verir. Daha büyük lütuflarına gark eder. Anlamaz insanoğlu. Kıskanır, düşünür, hesap yapar, çeşit çeşit şeyler. Elini vicdanına koyup da Müslüman olanlar da var. Çok. Bugün de var. Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da, Hindistan'da, Afrika'da, dünyanın her yerinde. Hem de lanetayn insanlar arasından değil, alimler arasından. Çeşit çeşit dinleri incelemiş kimseler arasından. Mesela bir tanesi Meryem Cemile. Kadın. Yahudi bir aileden gelmiş. Yahudi olarak yetişmiş. Yahudiler Müslüman olması daha zor. Çünkü dünyaya hakimler istedikleri gibi şey yapıyorlar, düzenlerini kurmuşlar. Çok şey, eski devirde olmuş. Şimdi ondan sonra Amerika'da yetiştiği için Hristiyanlığı öğrenmiş. Ama doyurmamış ki ruhunu. Ruhunu tatmin etmemiş o inançlar, o söylenen sözler, o aslı doğru ama asırlar geçmiş, bozulmuş şeyler tatmin etmeyince felsefe tahsili etmiş, dinsizliğe kaymış. Acaba bunların hiçbirisinin aslı esası yok mu diye. Üniversite tahsili yapmış, her şeyi inceledikten sonra sıra gelmiş İslamiyet'i incelemeye. Onu inceledikten sonra huzuru, sükunu bulmuş, Müslüman olmuş. Diyor ki bu Amerika'da Müslümanlık yapılmaz. Kalkmış gitmiş Pakistan'a. Ya Amerika'daki konforu ne bıraktın? Konforun ne kıymeti var? İnsanın ruhu hoş olunca, mutmain olunca, kalbi iman ile dolunca ha taş, ha saman, ha toprak, ha virane, ha kaşane hiç fark etmez yani. Gitmiş Müslüman olmuş, eserler yazmış, çeşit çeşit eserler. Ne kadar güzel fikirler ileri sürüyor. Şimdi burada mevkanıza la ilahe illallah deyin. Ama nasıl Allah? Halim ve kerim olan Allah. Halim Allah. Hilim ile muamele ediyor. Kullarının başına taş yağdırmıyor. Serbest bırakmış. Bu dünyada nasıl hareket edecek? Biz eğer gözümüzden perde kalksa, etrafımızdaki insanların perdenin arkasındaki çehrelerini görsek birisini sevemeyiz. Vay ne hainmiş, ne kötüymüş, ne şöyleymiş, ne böyleymiş. Esrarına vakıf olsak vururuz elimizin tersiyle, devirir atarız. Hiç kimseyle ahbaplık edemez hale geliriz içindeki şeylerden dolayı. Allah-u Teala Hazretleri bütün gizlileri biliyor. Bütün aşikarları biliyor. İçten geçenleri biliyor. Kalpten, gönülden geçenleri biliyor. Her türlü esrara vakıf ama halim. Yine hilim sahibi, yine lütfediyor. Yine affediyor. Bir istiğfar ediverse bağışlıyor. Bir özür dilese günahından geçiyor. Üstelik günahını örtüyor. Settarel uyuv, ayıpları örtücü. Kimseye de göstermiyor. Mahcup olmadım kulum diye. Sonra keremi o kadar çok ki yübeddilullahu seyyiatihim hasenat, günahlarını da üstelik bir de iyiliğe tebdil ediyor. Sanki günah işlememişler de onlar sevapmış gibi öyle hesaba geçiriyor. Keremi çok. Onun için arkasından da demiş ki Halimül Kerim, kerem sahibi. Kerem ne demek? Asil ve cömert demek Arapçada. Cömert Mevlamız. Bol bol veriyor kullarına. Günahlarını bildiği halde kendilerine, kendisine asi olduklarını kulların gördüğü halde müsamaha ediyor. Fırsat veriyor, ruhsat veriyor. Dur bakalım diye serbest bırakıyor kullarını. Eğer bir zaman gelir de kul hatasını anlarsa bağışlayıveriyor. Bağışlayıveriyor. Eğer hatayı yaptığı zaman başına azabı indirse indirir. Yıldırım yağdırsa yağdırır. Çok uzun zaman böyle müsamaha gösteriyor. İhmal etmiyor. İhmal yok. İmhal ediyor. Yani mühlet veriyor. Bakalım ne yapacak kulum diye. O arada hilm ile, sabır ile, sabur Allah-u Teala Hazretleri kullarının o şeylerine vakıf olduğu halde bağışlıyor. Şimdi bak ölüm anında ne kadar güzel. Ölüm anında bu sıfatları hatırlatıyoruz şeye, ölmek üzere olan kimseye. O Allah'tan başka Tanrı yok ki hilim sahibidir, merak etme, affedicidir, günahlardan geçer, kerem sahibidir, bağışlar, bağışlaması çoktur, korkma kardeşim, ahirete gidiyorsun ama telaşlanma, dünya hayatından endişe etme, halim, kerim demiş oluyor. Sübhanallahi Rabbis semavati sebi ve Rabbil arşil azim. Yedi semanın ve arş-ı azimin Rabbi olan Allah-u Teala Hazretleri her türlü noktadan, her türlü kusurdan, eksiklikten münezzehtir. Her türlü hoşlukla, her türlü kemal sıfatıyla muttasıftır. Her güzellik onda, her kemal onda, her işi hoş, her şeyi yerli yerince diye onu hatırlatmış oluyor insan. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Övmek, övülmek O'na layıktır. Zaten kimi övsen sonunda O'na varır. Her şeyi yaratan O olduğu için insanı övsen yaratana gider. Güzel bir makine görsen yapıcısına gitmez mi şerefi? Ne kadar güzel otomobil yapmış. Aferin. Otomobili methediyorsun ama sahibine gidiyor. Ne kadar akıllı adam, yaradanına gidiyor. Ne hoş yaratılmış. Şu yaprak, şu çiçek ne kadar güzel. Hepsi, bütün övgüler Allah-u Teala Hazretlerine gider. Bütün övmeler, övülmeler Allah-u Teala Hazretlerindir demiş oluyoruz. Bunları böyle telkin edin buyurmuş. Demek ki ölmek üzere olan kimsenin yanında yumuşak yumuşak, tatlı tatlı böyle işin güzel tarafından güzel sözler söylenilecek. Mırıl mırıl yavaş yavaş söylenilecek. Boğazına sarılıp da illa bunu söyle diye ısrar edilmeyecek. Hadi sen de tekrar et bilmem ne filan. O içinden tekrar ediyordur, merak etme. Çok zorlama. Hatta bir de garip bir şey yazıyor burada kitapta. Birisine böyle böyle demişler. O da hayır demiş. De hayır. De hayır. Çok üzülmüşler. Eyvah ne oluyor filan diye. Sonra anlaşılmış ki şeytan gelmiş. Ona imanını almak istiyor. Yanlış tedbirlerde bulunuyor. Onun gözünde o görünüyormuş. Şeytan kendisine teklifte bulundukça hayır diyormuş. Yani ona hayır diyor. Yoksa belirtisine değil. Yani o hal biraz sıkıntılı bir hal. Biz bilmiyoruz. Gözümüzün görmediği nice şeyler var o arada. Onun için yumuşak yumuşak böyle denilecek. Dediler ki ya Resulallah dirilere denilse bu nasıl olur? Daha güzel olur. Daha güzel olur. Son nefeste iman ile göçmek için böyle söylemek güzel ama asıl hayattayken, diriyken bunları söyler de bunları düşünerek yaşarsa insan daha güzel olur. Sonra bir hadis-i şerif var ki onu hiç hatırımızdan çıkartmayalım. Hocamız şu minberde aylarca onun üzerinde hutbe okumuştu. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki aynı hadisi uzun zaman izah etti. Çok dururdu bir mevzunun üzerinde. Çok uzun dururdu hocamız. Derinlemesine böyle iyice yerleşinceye kadar. Rahmetullahi aleyh, rahmeten vasaten. Temutun kema te'işun. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. İstediğin gibi yaşa, hadi bakalım. Son nefeste ben bir la ilahe illallah derim, bütün şeyleri, paçamı kurtarırım. Temenni ederiz ki Allah sana rahmet eylesin. Ne diyelim yani, ben senin cehenneme gitmeni istemem. Ama hadis-i şerifte böyle bak. Nasıl yaşarsan öyle olursun. Gayret edeceksin. Uğraşacaksın, gideceksin. Şu sözleri hayattayken söyleyeceksin. Şu sözlerin manasına hayattayken vakıf olacaksın. İçine sindireceksin. Allah'ın halimliğini, keremini, noksandan münezzeh olduğunu, güzeller güzeli olduğunu, cömertler cömerli olduğunu, kuvvetliler kuvvetlisi olduğunu, padişahlar padişahı olduğunu, her şeye kadir olduğunu, her şeyin hükmü elinde olduğunu düşüneceksin, düşüneceksin. Gereğini daha önceden yapacaksın. O zaman öyle ölürsün. O zaman öyle ölürsün. Diğer hadisi şeriflerden iki tanesi de bu manayı başka başka kelimelerle ifade ediyor. Onları da kısaca okuyuverelim. لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, ölmek üzere olan kimselerinize La ilahe illallah sözünü telkin edin. Yanında yavaş yavaş La ilahe illallah, La ilahe illallah deyin. O da sizden duyarak tekrar eder o. İçinden sesli veya sessiz. Böyle telkin edin. Fe innaha, çünkü bu sözler böyle demek, tühdimul hataya kema yühdimus seylel dünyane. Çünkü böyle bunlar hataları, günahları yıkar götürür. Yıkar. Selin binaları yıkıp götürdüğü gibi hataları yıkar götürür. La ilahe illallah, la ilahe illallah demek. Günahları böyle sel alıp götürdüğü gibi evleri, barkları, duvarları, binaları coşkun sellerin öyle alıp götürür. Yani bina yıkacak kadar kuvvetli seller gibidir demek istiyor Peygamber Efendimiz. Yani bir sel olur neyse, ama evleri götüren, binaları yıkan selleri düşünün. Coşkun, çok yağmış, güldür güldür geliyor dağdan sel, alıp götürüyor önüne gelirse. La ilahe illallah böyledir işte. Hataları alır götürür. Ya onun için la ilahe illallah diyoruz biz. Senin kadar bizim de aklımız var yani, biz aptal değiliz. Biz de tahsil gördük, biz de dünyayı gördük, Boğaziçi'ni biz de biliyoruz, Emirgan'ı biz de biliyoruz, Taksim'i, gazinoyu, tiyatroyu, Çamlıca'yı, adaları, modaları hepimiz biliyoruz, ama bak böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. Sen bunları bilmiyorsun işte. Biz onun için la ilahe illallah diyoruz. Allah Allah, bu adamlar amma gerici adamlar ya, böyle la ilahe illallah diyorlar. İşte bundan la ilahe illallah diyoruz. لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ شَهَادَةَ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Sonra hadisin devamını unuttum. قَالُوا فَكَيْفَ اِيَ لِلْاَحْيَا Ya Resulallah, bu canlılar için nasıldır La ilahe illallah diye söylemek, telkin etmek? قَالَ اَهْدَمُ اَهْدَمُ Daha çok alıp götürücü günahları. Sel gibi yani, daha fazla, daha fazla tesir eder. Onun için işi sona bırakmadan başından biz gelin La ilahe illallah çok diyelim. Bırakın başka. Herkes bir laf söylüyor şu dünyada, görüyorsunuz. Hiçbir kimsenin aklı ötekisine uymuyor. Bak işte Resulullah Efendimiz, Peygamber Efendimiz, numunemiz, Allah'ın elçisi böyle buyuruyor. Bu sözün manasını bile bile düşüne düşüne böyle La ilahe illallah'ı çokça söyleyelim. Bir kere La ilahe illallah diyen cennete giriyor. Az söz değil yani. Anlatırlar ki hadisi şerifte geçer ki, adamcağızın birisi ahirette hesabı görülmüş. Eyvah, zavallı. Felaket. Fena çıkmış hesap. Buyurmuşlar cehenneme gidecek. Veyahut buyurmamışlar da cehenneme gideceğini anlamış. Teraziye baktı, aleyhinde bir şey yok. Cehenneme gidecek, boynu bükülmüş. Kös kös böyle mahzun bir durumda şey yaparken. Ondan sonra Allahu Teala Hazretlerinden meleklere nida olacakmış ki, şu kağıdı da koyun kefeye bakalım. Bir kağıt. Terazinin kefesine koyacaklarmış. Bütün günahların hepsini bastırıp ağır gelecekmiş hepsinden. Sevaplı, sevabı çok. Üzerinde La ilahe illallah yazılı. Kulum La ilahe illallah demişti. Kulum La ilahe illallah demişti diye o teraziye konunca iş düzelecekmiş, cennete gidecekmiş. Onun için ne oluyor? Yolda yürüyorsun, zamanın boş. İşte çalışıyorsun, elin çalışıyor. Müşteri bekliyorsun dükkanda, henüz gelmemiş. La ilahe illallah de. Bak ne diyor? Keyfe hiye lil ahyai? Kale ehdemu ehdemu. Diriler için nasıldır la ilahe illallah demek? Daha çok yıkıcı günahları. Günahları daha çok yıkıcı. Üçüncü hadis-i şerif de yine aynı mevzuyla ilgili. Lakkinu mevtakum şehadete en la ilahe illallah. Ölülerinize, ölmek üzere olanlarınıza la ilahe illallah sözünü telkin ediniz, kelime-i şehadeti. Femen kâleha inde mevtihi, kim ölmek üzereyken bu sözü söylerse vecebet lehül cennetü. Cennet ona vacip olur. Cennet ona vacip olur. La ilahe illallah derse ölürken cennete girer. Bak burada işte ölmek üzere olduğu o esnada söylenmesi gerektiğine dair ifade anlaşıldı, ifadeden o anlaşıldı. Kâlu ya Resulallah temen kâleha fî sıhhati. Peki sıhhatinde derse ne olacak ya Resulallah diye sordular. Kâle tilke evcebu ve evcebu. O zaman o daha çok gerekli kılar cenneti. Daha çok gerekli kılar. Vellezî nefsî biyedihi. Şu canım elinde olan Allahu Teala Hazretlerine and olsun ki diyor. Peygamber Efendimiz'in böyle yemini vardır. Bu tarzda ederdi yemini. Şu ruhum, nefsim, canım kudreti elinde olan Allah'a yemin ederim ki diye. Vellezî nefsî biyedihi. Levci ebis semavati vel aradîn. Eğer yerler gökler getirilse ve men fîhinne yerlerdeki göklerdeki varlıkların cümlesi getirilse ve ma beynehünne bunların arasındaki şey varlıkların cümlesi getirilse ve ma tahtehünne bunların altındaki varlıkların hepsi getirilse yani yerlerdeki göklerdeki onların arasındaki altlarındaki üstlerindeki varlıkların hepsi getirilse fe vud'at fî kefetil mizan bunlar bir büyük terazinin bir kefesine konulsa ve vud'at şehadetü en la ilahe illallah fil kefetil ukra la ilahe illallah sözü de öbür kefeye konulsa le rüccihat bihim onların hepsini bastırır diye yemin ederek söylüyor Resulullah Efendimiz. Yemin ederim ki onların hepsini bastırır diyor. Yerleri, gökleri, içindekileri, altındakileri, üstündekileri hepsini bir kefeye koy la ilahe illallah daha bastın gelin. Bu sözün kadimini bilerek çokça söyleyelim inşallah. لَقِيَامُ رَجُلٍ فِي السَّفِّ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ سَاَةً اَفْضَلُ مِنْ اِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَ. Bu hadis-i şerif de cihatla ilgili. Bu üç hadis-i şeriften sonra cihatla ilgili hadis-i şerif geldi. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimsenin Allah yolundaki bir savaşta ön sırada ayakta durması, saf saf harp ederler diye geçmiş ön safa, yani ölümden korkmuyor, şehit olmaktan tervası yok, geçmiş ön safa kılıcı almış, oku almış, şimdi tabancayı almış, tüfeği almış, neyse yani, orada onun öyle durması ne kadar? Saaten, bir zaman parçası. 60 dakika manasında değildir o devirdeki saat sözünden maksat. Bir zaman parçasında bir müddet böyle ön safta yer alması, düşmanla çarpışacağım diye öne geçip de durması, efdalü min ibadeti sittine sene, 60 yıllık ibadetten daha üstündür, daha faziletlidir. Neden dedelerimiz Orta Asya'dan Anadolu'ya gelmişler, şimdi anladık mı? Kalırlardı Orta Asya'da, Aral Gölü'nün yanında, Baykal Gölü'nün yanında, Hazar Denizi'nin kenarında, Altay Dağları'nda, Tanrı Dağları'nda, Horasan'da kalırlardı. Niye kalkmış buraya gelmiş? Bizanslılar var burada. İslam ordusu var öbür tarafta. İslam ordusunun ön safında yer alayım da şu sevabı kazanayım diye gelmiş. Kefenini başına dolamış, sarık diye. Ucunu sarkıtmış, eline kılıcı almış, oku almış, hücum ederken de Allah Allah Allah Allah diye hücum etmiş, la ilahe illallah diye. Zikir yapıyor yani, zikrederek gidiyor. Sen şimdi zikri daha hoş görüyorsun. Bu topraklarda neden yaşıyorsun sen? Allah Allah diyenlerin hürmetine yaşıyorsun. Eğer o mantık, o akıl olmasa sen bu topraklar sana kalır mıydı? İstiklal Harbi'ni kazanabilir miydin? Düşman geldi Polatlı'ya kadar. İtalyanlar çıktı, bilmem şuraya, Fransızlar çıktı bu tarafa. Maraş'ın sütçü imamı olmasaydı sen Maraş'tan düşmanı atabilir miydin? Antep'e neden Gazi Antep denmiş? Gazi ne demek? cihad eden, gaza eden demek. Nereden verilmiş o sıfat? Vay gerici şehir vay. Vay gerici şehir vay. Öyle mi diyeceğiz yani? Bak onun yüzüne bu anda şey yapıyoruz. Askerliğin özü mayası bu. Asker ölümden korkarsa başarı sağlayabilir mi? Peki askeri ölümden nasıl korkutmayacaksın? Efendim söylerim, vatan millet derim. Ya o lafı İngilizler, Fransızlar, Yunanlılar, Bulgarlar hepsi aynı sözü söyleyebilirler. Söylüyorlar da. Ama olmuyor. Olmaz. İnsanın öyle derme çatma tedbirlerle ruhu tasfiye olmaz. İnsan inanması lazım. Kalbine imanın dolması lazım. Ona göre hareket eder hale gelmesi lazım. Sen o imanı tahrip edersen hayır mı işliyorsun, şer mi işliyorsun? Şer işliyorsun. Hem de kendini üstün görerek şer işliyorsun. Yani ben memleketimi daha çok seviyorum filan gibi bir duygu ile o öteki insanın o duygusuna saldırıyorsun. Etme, eyleme. Bak İstiklal Harbi çok uzakta değil ki, 50-60 yıllık bir şey. Allah cümlemize hakikatleri görmek nasip etsin. Bana kızabilirsin, ötekisine kızabilirsin. Bu adamın sakalı uzunca, bilmem tavırları şöyle böyle. Kaba saba olabilir, insanın tahsil ve... Buna bakma ama bak Resulullah'ın sözleri bunlar. Onun için Allah-u Teala Hazretleri bizi imanımızdan ayırmasın. Biz imanımızdan ayrılınca yıkılıyoruz. Biz imanımızda gevşediğimiz için kaybettik şimdiye kadar. Bundan sonra da ondan kaybederiz. Biz imanımızdan kaybettiğimiz için içimize tefrika düştü. Birçok ülkelerde emperyalizm, İslam ülkelerinin çoğunda İslam'dan önceki devrelere bağlamıştır işi. İslami devreyi kenara atıp İslam'dan önceki devreye bağlamıştır. Mısırlılara demiştir ki siz firavunların torunlarısınız. Bak ne güzel ehramlar yapmışlar, sfenksler yapmışlar. O ne kadar büyük taştan binalar, heykeller, bilmem neler filan. Sizin köklü bir medeniyetiniz var. O tarafa bağlamak istiyor. Sizin atalarınız Hititliler, Hititlilerdiler. Peki ondan sonraki atalarımız ne? Benim dedemin adı ne? Dedemin babasının adı ne? Bu memleketi şu İstanbul'u alan şahsın adı ne? Fatih Sultan Mehmet. Onlar dedem değil mi benim? Niye onu tercih ettiriyorsun da bunu ettirmiyorsun? Yani İslam'ı saf dışı bırakacak, kenara itecek, ondan önceki devreye gidecek. İslam bize imparatorluk kazandırdı, İslam bize dünya çapında şöhret kazandırdı, İslam bize her şeyi kazandırdı, her şeyimizi İslam'a borçluyuz. Dünyadaki saadetimizi de İslam'a borçluyuz, ahiret saadeti de İslam'la. Sen hem dünya saadetinin medarı olan insan cemiyetinin kıvamı olan, insanların birbirleriyle kardeşçe yaşamasının sebebi olan nizamı kökünden sökmeye çalışıyorsun. Hem de ahiretimi mahvediyorsun, benim ebedi hayatımı mahvediyorsun. Peki o mahvetmek istiyor, demek ki hasım, düşman. Bize ne oluyor? Bize ne oluyor? Biz niye bırakıyoruz bu güzel nurlu yolu? Eski ümmetlere peygamberler gelmiş. Kur'an-ı Kerim'in pek çok suresinde anlatılıyor. Onları hak yola davet etmiş. Allah'a imana davet etmiş. Kendisine itaate davet etmiş. O herifler demişler ki biz senin sözünle ecdadımızın yolunu bırakmayız. Sen kim oluyorsun? Sen bir adamsın. Ben senin sözünle ecdadımızın yolunu bırakmam demiş. Batıl yolu hak peygamberin karşısında müdafaa ediyor. Batıl yolunu, batıl mazisini hak peygamberin karşısında sımsıkı tutuyor. Ben bunu bırakmam diyor. Seni dinlemem diyor. Sana ne oluyor? Senin mazin hak. Seni dininden, imanından ayırmak istiyor. Saltanatından ayırmak istiyor. Hakimiyetinden ayırmak istiyor. Seni köle yapmak istiyor bir zihniyet. Senden korkuyor da seni güçlendiren şeyleri tahrip ediyor. Senden ölü patlıyor. İngiliz'in, Alman'ın, İtalyan'ın, Fransız'ın en büyük korkusudur Müslümanlık. Neden? Türkler Müslüman olduğu zaman Viyana'ya kadar gelmiş, bir daha ona tahammül edemeyiz diyorlar. Ne olsun? Darmadağın olsun, kültürü parçalansın, birliği parçalansın, beraberliği parçalansın, parça parça ben onu hallederim. Hatta içlerinden adam ayarlarım kendime, ondan sonra onlar vasıtasıyla yaparım diye. Şey budur. Yani ispat edilmiş bir şey, kitaplarında yazılmış, kendilerinin satırlarında, ifadelerinde böyle bu. Planları var adamların. Yaptıkları dosyalara girmiş planları var. Bu gizli bir şey değil. Yani benim bir bilmeden söylemiş olduğum bir iddia değil. Allah-u Teala Hazretleri gözümüzü açmayı nasip etsin. Amin. Dedelerimiz çarpışmış, bize burayı bırakmış. Biz burayı başkasına bırakır mıyız? Katiyen bırakmamamız lazım. Yani hem onların kemiklerini sızlatırız, hem dünya ve ahiretimiz mahvolur. Allah-u Teala Hazretleri bizi iman-ı kamilden, Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriften ayırmasın. Amin. Onların kadri kıymetini bilmek nasip etsin. Bu hadis-i şerif de bu. Bundan sonraki hadis-i şerif İbrahim Aleyhisselam'ın bir sözüyle ilgili. Lakitu İbrahim'e leylete üsviye bi. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bu hadis-i şerifte İbn-i Mesud radıyallahu anh'a rivayet ettiğine göre, Miraç'a çıkarıldığım gün, gece, Miraç gecesinde diyor Peygamber Efendimiz, İbrahim Aleyhisselam ile karşılaştım. Malum Kudüs'e gitti. Peygamberlerle karşılaştı. Onlara imamlık etti. Hepsiyle konuştu. Miraç gecelerinde, kandillerinde bize az çok anlatıldığı için ekseriyetle biliriz. İbrahim Aleyhisselam'la karşılaştım. Fekale. Bana dedi ki İbrahim Aleyhisselam, ya Muhammedu, ey Muhammed, evladı, torunu. İbrahim Aleyhisselam, dedesinin dedesinin dedesinin dedesi Peygamber Efendimiz'in. Yani o da torun oluyor aslında ama tabii. Ya Muhammed, ikra ümmeteke minniyet selam. Benden ümmetine selam söyle. Benden ümmetine selam söyle. Ve akhbirhum, onlara bildir ki, ennel cennete tayyibetül türbeti. Cennetin toprağı hoştur. Arazisi güzeldir, toprağı hoştur. Azbetül ma'i, suyu güzeldir. Ve enneha kıy'anu, fakat çıplaktır. Düz arazidir, boş arazidir. Ve inne grâseha, onun yeşillendirilmesi, yeşertilmesi, efendim, fidanlandırılması, Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekberdir. Şimdi burada İbrahim Aleyhisselam bize selam söylemiş. Ve bize ne bildiriyor? Cennet güzeldir, toprağı mümbittir diyor. Yani eksen bitecek. Suyu da tatlıdır, çorak arazi değildir, tuzlu su değildir. Fidanları kurutmaz, yapraklarını buruşturmaz, sarartmaz, soldurmaz. Mümbittir arazi ama işlenmemiş, düzdür, boştur. La subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber dedikçe yeşerecek, güzellenecek. Çeşit çeşit fidanlar, meyveler orada bitecek. Bu ne demek? Yani bu sözleri çokça söyleyin de cennetteki mevkiinizi fidanlandırın, ağaçlandırın, şenlendirin, güzelleştirin demek. Dünyada oluyor ya hepsi. İnsan cenneti dünyada kazanıyor. Demek ki ahiretteki, cennetteki yerlerimizin de yeşertilmesi, tanzim edilmesi, bağının bahçesinin güzelleştirilmesi, imarı böylece burada Allah'a zikri tesbih etmekle oluyor. Ne demek bunların manası nedir derseniz kısaca, La ilahe illa Subhanallah, Allah'ın hiçbir noksanı kusuru yoktur. Her türlü kemal ile muttasıftır. Her şeyi tam ve kamildir. Velhamdülillah, her türlü övgü Allah'adır. La ilahe illallah, Allah'tan başka mabud yoktur. Hiç bu baş başkasına eğilmez. Sadece Allah'a itaat eder. İnsan sadece ona ibadet eder. Vallahu ekber, Allah-u Teala Hazretleri de her yönden ne türlü düşünürsen düşün, uludur, büyüktür. En büyüktür. Şu büyüklüğüne bak ki, yerde de gökte de ilah, yerin de göğün de sahibi. Şu yerlerin göklerin ölçüsünü bulamıyoruz. Şu kadar milyon senede ışıkları geliyor diye yıldızları anlatıyoruz. Daha bu birinci semada. Bunun arkasında daha 7 kat sema, 6 kat sema daha var. Birinci semada yıldızlar. Büyüklüğünü, azametini oradan düşün. Bütün buraların bu mülkün sahibi Allah-u Teala Hazretleri. O kadar büyük, o kadar azamet sahibi. Demek ki bu hadis-i şeriften alacağımız ders de bu sözleri, bu zikirleri çokça yapmakmış. Bundan sonraki hadis-i şerif, لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَأْنُنْ يُغْنِيهِ لَا يَنْظُرُ الرِّجَالُ اِلَى النِّسَاءِ وَلَا النِّسَاءُ اِلَى الرِّجَالِ شَغَلَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضُ. Hazreti Ayşe validemiz, çok meraklı bir validemizdi. Gençti yaşı. Allah-u Teala Hazretleri hikmet ile her şeyi yapıyor. Öyle genç bir kimseyi Peygamber Efendimiz'e zevce eyledi ki aile hayatı ve diğer hadis-i şerifler Peygamber Efendimiz'in söylediği hususlar nakledilsin. Yanında bulunan hanımı olan bir kimse tarafından ümmetine duyurulsun diye. Çok zekiydi. Alimdi. Tıbbı bilirdi, miras hukukunu bilirdi, çok şeyleri bilirdi. Yaşlı başlı sahabe-i kiramdan kişiler gelir, ona mesele sorarlar. Çok bilgili bir kimseydi. Merak edivermiş. İnsanlar mahşer yerinde toplandığı zaman ne olacak halleri diye. O zaman Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, لِكِلِّمْ رِيْمْ مِنْهُمْ يَوْمَيْتِنْ شَأْنِنْ يُونِهِ O gün herkesin başı dertte olacak. Herkesi meşgul edecek, başından aşkın işler olacak o gün. Kıyamet günü bu. Onun için adamlar kadınlara bakamayacak, kadınlar adamlara bakamayacak. Birbirlerinden, birbirleriyle meşgul olacak zamanları olmayacak. Yani dünyada olsa, ha şu kadın güzelmiş diye erkekler bakabilir. Hani günah da olsa bakarlar. Kadınlar da erkeklere bakabilir ama ahirette nasıl, ne mümkün? Orada herkes başının çaresine bakacak, başının derdine düşecek, nefsi nefsi diyecek herkes. Ah benim canım, ah benim halim ne olacak diye kendi kaygısına düşecek, gözü etrafı görmeyecek. Telaşlı bir insanı görmez misin dünyada, başı çok telaşlı olursa seni tanımadan yanından gider oraya oraya, ne yapacağını şaşırır. Orada kadın erkeği, erkek kadını görebilir mi, o hal olur mu diye bildirmiş Peygamber Efendimiz. Bundan çıkacak ders nedir? O zaman o ahiret alemindeki o gün çok telaşlı bir gündür. Allah-u Teala Hazretleri o güne şimdiden hazırlanıp o günde rahat etmeyi nasip eylesin. O günde çok rahat eden insanlar da olacak. Hatta mahşer halkı telaştayken, heyecandayken, koşuşmadayken nurdan kürsülerde, nurdan minberlerde oturacaklar bir kısım insanlar. Ne güzel sefalı, yani şöyle mahşer halkına nurdan minberlerden arş-ı âlâ'nın gölgesinden bakacaklar. Ötekilerin başına güneş böyle yaklaştırılmışken. Sonra bir kısım insanlar Yasin suresinde bildirildiği gibi mahşerin telaşından, hesabın korkusundan geçirilecek. Hiç onları çekmeden inne ashabel cennetil yeme fî şugulin fâkehûn hüm ve ezvâcuhum fî zulâlin alel erâike yettekiûn müttekiûn, lehum fiyâ fâkehtûn ve lehum mâ yedâûn, selâmun kavlem min Rabbir rahim. Bu safalara nail olacaklar. Yanlarında huriler, safalar içinde cennette o sıkıntıları göstermeyecek Allah. Nasıl olur bunlar? Bu dünyada çalışmakta olur. Bu dünyada biraz gayretli olacağız. Nasıl olacağız? Bir kafileyi kaçırmış insanın paçaları sıvamış hali gibi olacağız. Dün akşam hadis-i şerifte okuduk. Öyle olacak insan. Bu rahat olmayacak yani. Oh, sen gelmiş yatmış hacı amca, kerevete kolunu dayamış, sabahdan akşama kahvede oturuyor. Ya bu ne rahatlık böyle? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kafileyi kaybetmiş, kafileyi kaçırmış insanın telaşı içinde paça sıvamış halde olacak. Eyvah kafile gitti, ben arkasından yetişeyim diye. Çölde yapayalnız kaldım. Ne olacak halin gibi? Böyle bir telaş içinde olacak bu dünyada insan. Çok rahat Müslümanlarız yani. Oh, geniş sabahtan akşama. Bizim ahbaplardan bir tanesi bir yerde memurmuş. Anlatıyorlar gittiğim yerde, yani böyle ender bulunan bir insan. Kapıyı çalıyormuş tak tak gidip. Açıyormuş kapıyı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hacı efendi ne yapıyorsun? Hiç, oturuyorum. Oturacak zaman mı diyormuş. Kalk filan. Şey de çok tatlı dildi, güleç yüzlü. Hadi bakalım biraz Allah rızası için çalış, gayret et filan diye gayrete getiriyormuş. Oturulacak zaman değildir. Bu ömür çok geçer, çok çabuk geçer. Peygamber Efendimiz işte yine dün akşamki hadisi şerifte bildirildiği gibi ne kadardır bu dünyada kalış diyor? Bir göz yumup açıncaya kadardır diyor. Çıp geçer. Bir düş gibidir hakkati manada bu alem. Kim göz yumup açınca zamanı güzel eyler. Göz yumup açıncaya kadar o bitiverir zamanı. Aman acele. Acele edeceğiz. Hayırlara acele edeceğiz. Hayırlara koşturacağız, öyle çalışacağız. O mana çıkıyor burada. Likülli şeyin afetin tüfsiduhu. Diğer hadisi şerifte Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın bize naklettiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuş ki her şeyin afeti vardır. O afet ona musallat oldu mu mahveder, bozar onu. buğdayın afeti vardır, efendim bilmem böcek musallat olur veya dolu şey yapar, sel afeti olur, hani okuyoruz gazetelerde, duyuyoruz, biliyoruz. Her şeyin afeti vardır, onu bozar, mahveder. Ve azamul afat, afetlerin en büyüğü ise afetin, bir afettir ki tusibü ümmeti, ümmetime musallat olmuş bir afettir, şu: hubbuhumu dünya ve hubbuhumu dinara ve dirhem. Ümmetimin dünyayı sevmesi, parayı pulu sevmesi, dinarı dirhemi, altın gümüş parayı sevmesidir. Ya Ebu Hüreyre de, ey Ebu Hüreyre, la hayre fi kesirin men cemaaha. Bu parayı pulu toplayan insanların çoğunda hiç hayır yoktur. İlla men yusallituhullahu azze ve celle ala heleketiha. Ancak Allah'ın bu zengini, böyle o paraları fakirlere versin diye onların müstahaklarına sevk ettiği kimseler müstesna. Yani parasıyla hayır yapan müstesna, çok kimseler, para toplayan çok kimselerde hayır yoktur buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Demek ki her şeyin afeti varmış. Bizim dinimizin, bizim ümmetimizin afeti de dünyayı sevmek, parayı pulu sevmekmiş. Ne yapacağız? Dünyayı gönlünden çıkaracaksın. Ahireti seveceksin. Cenneti sev. Efendim, cemalullahı sev. Cennetin içindeki çeşit çeşit nimetleri sev. Hem de sevilecek şeyler hakikaten. Güzel şeyler. Bu dünyayı sevme. Bu dünya boş. Neden sevme? Bırakıp gidecek. Senin yüzüne gülüyor ama sana vefa göstermeyecek. Bırakıp gideceksin. Terk edeceksin burayı. Sonra görmüyor musun? Bir hoşluğu var, bir nahoşluğu var, bir iyiliği var, bir kötülüğü var, bir sürü zulüm var, bir sürü cevir var, bir sürü haksızlık var, sıcağı var, insan bunalıyor, soğuğu var, insan üşüyor. Yani tozu var, toprağı var, iyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Burası sevilecek yer değil. Buraya gönül bağlarsa insan helak olur. E peki ne yapalım? Hepimiz dağ başına mı çıkalım hocam? Veyahut bir yere mi kapanalım? Hayır. Allah rızası için çalış. Ahireti düşün, ahirete göre hayatını tanzim et, bu dünyayı kazanmaya yönelik olmasın şeyin. İş tutacaksın, düşün. Hangi işi tutarsam Allah'ın dinine daha iyi hizmet edebilirim. Sabah kalktım, düşün. Bugün hangi işi yaparsam Allah'ın rızasına daha uygun olur. Bugün ahiretime hangi kazançlı faaliyeti gösterebilirim? Böyle düşüneceksin yani daima. Hep ahiretin kazancını düşünerek öyle hareket edeceksin. Bugün nerede sabah süreyim? Bugün nerede eğleneyim? Bugün hangi arkadaşın yanına gideyim? Kumar mı oynayayım, içki mi içeyim, gezeyim mi, tozayım mı, çalayım mı, çırpayım mı, oynayayım mı? Bunlar da bir düşünce tarzı ama bunların boşluğu hem akıllı insanlar tarafından hemen görülüyor hem de sonraları görülüyor. Hiç görmedin mi? Bir zamanın güzel şarkıcısı, dansözü olan kadından isteyen hallerini. Nasıl perişan bir köşeye atılmış, buruşmuş, kağıt gibi böyle, hiç kimse yüzüne bakmıyor, elbiseleri, şeyleri şey yapmış. Onların o gençlik zamanlarındaydı o rağbetleri, bitti. Ondan sonra rezil rüsva sürünme. Hiç görmedin mi o içki masasında zevk ve safa ile o içkileri içen insanların içkiden sonraki halini? Veyahut o insanların evini, veyahut o insanların ahir ömrünü, veyahut o insanların hastanelerdeki perişanlıklarını? Bir müddet bir lezzet var, arkasından büyük sıkıntılar var. Onun için burası gönül bağlayacak yer değildir. Gönül bağlayacak yer Allah-u Teala Hazretlerinin emrettiği şekilde cennete gönül bağla, Allah-u Teala Hazretlerine gönül bağla, öyle yaşar. Biz dünyayı sevdik mi mahvoluruz. Sevdiğimiz için mahvolduk. Dün akşam konuşuyoruz arkadaşlarla, evvelki akşam. İşte bir cemiyetimiz vardı, kalabalık bir yerde gitti. Niye bu duruma düşmüşüz diye birisi ortaya attı. Kısacası dünyayı sevdiğimiz. Eğer ahiret adamı olsaydık hepimiz ahireti hesap alarak işlerimizi tanzim etseydik, birinci sınıf alim olurduk, birinci sınıf efendim hayırlı insan olurduk, birinci sınıf çalışkan olurduk, birinci sınıf sanatkar olurduk. Her işimizi güzel yapardık, Allah'tan korksaydık. Öyle yapmadık, dünyayı sevdik, keyfi sevdik, rahatı sevdik, eğlenceyi sevdik. Ondan başımıza geldik. Osmanlı'nın ilk devri güzel ama divan edebiyatını görmüyor musun? Gazel, gazel, gazel, gazel, gazel, illallah. Efendim serbi boyluymuş kadın, kadehin içindeki yakut gibiymiş, bilmem lale renkliymiş, şöyleymiş, böyleymiş. İşte onlar bizi mahvetti. İşte onlar bizim ahlaki ya. O içkiler, o lale renkli içkiler, o yakut renkli içkiler, o efendim zevkler, sefalar, o servi boyluluklar, onlarla meşgul olmaklar filan, onlar mahvetti bizi. Eğer Allah yolunda gitseydik, gereken tedbiri zamanda alırdık. Koca diyarlar bizim olurdu. Oradaki insanlar da ızdırap çekmezdi. Biz oradan çekilince orada neler oldu biliyor musun? Koyun boğazlar gibi boğazlarlar senin şeylerini. Neler çekti orada? Hala neler çekiyorlar? Dünyayı sevdik mi biz böyle mahvoluruz. Burada da öyle olur. Burada da dünyayı seversek burası da evden gider. Dünyada yer bulamayız. Peygamber Efendimiz'in ashabı birazcık bir hatalı bir düşünce düşününce başlarına neler geldi. Peygamber Efendimiz'in kendisi Abese suresi niye indi ona? Abese suresi niye indi? Yani çok iyidir bu işler. Öyle Allah-u Teala Hazretleri insanın kaşına gözüne bakmaz, ameline bakar. Allah-u Teala Hazretleri kişinin davranışı güzelse iltifat eder. Bu kulum fedakarlık etti, benim yolumda sabırla çalışıyor, bana itaat ediyor, benim buyruğumu tutuyor diye sever. Asi olduğu zaman o zaman cezası da gelir. Çünkü elin ikabı da vardır. Lütfu da vardır, kahrı da vardır. Kahhar ismiyle bir tecelli etti mi insanlar kaçacak yer ararlar. Hiç Pompei şehrini duymadın mı? Azmışlar, azmışlar, azmışlar, her türlü kötülük, her türlü fenalık, günah işlenen bir zevk-i sefa alemi haline gelmiş. Bir gün bir patlıyor yanardağ, bütün külleri şehri bir dakika, bir saniye içinde örtüveriyor. Bütünüyle şehir küller altında kalıvermiş bir anda. Şimdi külleri kazıyorlar, çarşıda, pazarda, evde insanlar hangi hal ile yakalanmışsa o afete, heykel gibi öyle çıkarılıyor. Kötü halde, iyi halde, otururken, yatarken, şunu bunu, yani Allah cümlemizi azabından, ikabından, hıfz-ı himayeyle korusun. Ondan ona sığınırız. Dünyayı sevmeye gelmez. Parayı pulu sevmeye gelmez. Bu parayı pulu kazanacaksın, kazandıktan sonra hayra sarf edeceksin. Allah yoluna sarf edeceksin. Kendinin de merdane, rahat, alnı açık, yüzü ak olarak yaşamanda da kullanacaksın kimseye muhtaç olmadan. Niye ben başkasına muhtaç olayım, başkasına el açayım, başkasına hayrım dokunsun benim? Niye ben onun sırtından geçineyim? Birçok kimse benden istifade etsin, benim soframdan yesin. Ben başkasının sofrasından yiyeceğime diye düşünmeli. Erkeklik budur yani. Erlik budur. لِكُلِّ شَيْءٍ اِقْبَارٌ وَاِدْبَارٌ. Bu hadis-i şerif sonuncu hadis-i şerif olacak. Vaktimiz doluyor. Bu hadis-i şerife çok dikkat edin. Can kulağıyla dinleyin. لِكُلِّ شَيْءٍ اِقْبَارٌ وَاِدْبَارٌ. Her şeyin bir hoş hali vardır, bir baş aşağı hali vardır. Bir saltanat hali vardır, bir efendim aşağı hali vardır. Bir yüksekliği vardır, bir alçaklığı vardır her şeyin. Bir zirvesi vardır, kemali vardır, bir de zevali vardır, dibi vardır, kötü tarafı vardır. Bir iyisi vardır, en yüksek noktası, bir de kötü tarafı vardır. Ve inne min ikbali hazettin, bu dinin yüksek zirvesi, ikbali, yüksek seviyesi, en yefkahal kabiletü külleha, bir kabilenin tamamının dini sahada bilgili olmasıdır. Bir kabilede hiç silme, hepsi biliyor Allah'ın emirlerini, yasaklarını, haramları, helalleri, rızasının yollarını, salih amelleri, Allah'ın sevgisini kazanmanın yollarını biliyor. Bu dinin en yüksek seviyesidir, zirvesidir, kemalidir. Bir etriha, cümle kabile hepsi alim, hepsi dini iyi biliyor. Hatta la yücedü fiha illel racülül cafi vel racülani. Hatta o kadar çok bilecek ki ancak içlerinden bir tane cahil, içi boş veya iki tane adam çıkacak. Ötekilerin hepsi bilgili. Yani koca kabilede ilaç işini arasan, dini bilmeyen cahil, ne olduğundan habersiz insan var mı diye, o zaman bir veya iki tane boş adam çıkacak. Hepsi dini biliyor. Hadis biliyor, ayet biliyor, Allah'ın yolunu biliyor, haramı, helali biliyor. Öyle Allah yolunda güzel yaşayabilir. İşte bu dinin zirvesi budur. En yüksek şeyi. Her şeyin ikbali, idbali vardır. Bu dinin ikbali budur. Ve inne min idbari hazettin. Bu dinin idbari ise, yani alçakları düşmesi, sıfırın altına düşmesi, kötü duruma düşmesi de nedir? En yecfüvel kabilesi küllüha, bütün kabilenin tamamının dinden gafil cahil olmasıdır. Bi esriha hatta la yücel fiha illa reculul fakihu evir reculani. O derece ki ancak bir tane dini bilen dinde fakih insan var içinde veya iki tane var. Ötekilerin hepsi silme, bomboş kafalı, boş kafalı, cahil, kaba saba insanlar olmasıdır. Fehüma makhurani. Bir iki kişi var ama onlar da hor fakir. Kahra uğramışlar. Ötekiler tepeden bakıyor. Sen kimsin? Ha, hoca mısın? Atır şurada. Gibi. Beğenilmiyor. Makbul değil yani. İtibar görmüyor. İtiliyor, kakılıyor. Kıyıda köşede. Zelilani. Hor zelildir. Onlar zelil değildir. İlim adamı her zaman azizdir ama öteki insanlar ona hor zelil muamelesi yapıyor. İtibar etmiyor. Sözünü dinlemiyor. Sen kimsin ya? Otur işte şurada gibi. Böyle bir şey. La yecidani ala zalike a'vana. Dinlerinin öğretilmesi ve yaşanması hususunda hiç yardımcı bulamazlar o kabile içinde. Velel ensar. Yardımcı bulamazlar. Kendilerini teyit takviye edecek kimse bulamazlar. Bu dinin aşağı gitmesi de budur. Diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki bizim dinimizin yükselmesi zirvesi, şaşaalı saltanatlı devresi, ne deniliyor ona mesela, kanun devri, yükselme devri yani gibi, böyle yükselme devri neymiş? Bütün kabilelerin, ahalilerin, köylerin, kasabaların, kentlerin hepsinin dini bilmiş olmasıdır. İçinde bir iki tane tek tip cahil işte nasılsa kalmış olmasıdır. Bu dinin hor, akir, aşağı olmasının da alameti nedir? Bütün ahali cahil. Hiçbir şey, kimsenin dinden, imandan, Allah'tan, peygamberden, yasaktan, emirden, haramdan, helalden haberi yok. Bir iki tane var içlerinde, okumuş nasılsa kıyıda köşede kaçak maçak ama kimse dinlemiyor ki. Otur şurada, kalk şuraya, gel, konuşma, tamam anladık, öf be filan. Yani hiç itibar görmüyor. Acaba şimdi İslamiyet nasıl bu ölçüye göre? Pek ümitsiz değil. Elhamdülillah İslamiyet'i bilenler var memleketimizde. Ama eskiden hepsi çok iyiydi. Yani eskiden Osmanlıların ilk devirlerinde kime baksan hepsi alim. Kime baksan hepsi ilmi halini biliyor, emirleri, yasakları biliyor, ona göre yaşıyor. Tek tük vardı bilmeyen. Şimdi biraz bilmeyenler çoğaldı, bilenler azaldı gibi ama daha ümit kopmuş değil. Ne yapacağız o zaman? Hepimiz dini öğreneceğiz. Bu dine en güzel yardımın, başlangıcı, ilk adımın senin kendinin adam olman. Senin kendinin Müslüman olması. Hocam nasıl Müslüman olayım? Kolay bir şey değil. Niye kolay değil? Bir adamı söylediler bana, bir yere ziyarete gitmiştim. 3-4 günde bir kitap deviriyormuş. Hepsi de satırlarını çizerek, şey yaparak, kenarına notlar alarak. Hadi sen 6 günde oku. Hadi 15 günde oku. Hadi bir ayda oku. Bir ayda bir kitap okusan evinde bir şey öğrenirsin. Heves etmiyoruz ki. Her sabah gazeteyi alıyoruz. Gazetenin ilan sayfasına varınca kadar hepsini okuyoruz. Yıldız falı, bilmem ne falı. Her tarafını okuyor millet. Ezberliyor. Aman şurada resimli roman var. Aman ilavesini unutma. Merak ettim acaba ne oldu bilmem ne. Onu gayet iyi takip ediyorum. Ona harcayacağım vakti dinine harca. Öğren dinini, imanını. Dinin kurtulmasının adımı yani bu. Çoluk çocuğuna öğret, hanımına öğret ki güzelsin işler. Hep cahillikten birbirimizi yemekle meşgulüz. Adamlar, Avrupalılar, Amerikalılar çok ileri gittiler. Geçen gün şaşırdım. Gökte attıkları o şeylerle, suni peyklerle, satelit dedikleri o uydularla Türkiye'deki zirai mahsulü aynen tespit ediyorlarmış adamlar. Şu kadar buğday tarlası var, şu kadar dönüm, bu kadar hektar, bu kadar kilometre kare, şu kadar buğday çıkar, şu kadar haşhaş tarlası var, bu kadar pamuk tarlası var, şu kadar fındık efendim mahsulü çıkartır bu Türkiye, şu kadar şöyle yapar, bu kadar böyle yapar. Veriyorlarmış elektronik beyne onun çektiği fotoğrafları, değerlendiriyorlarmış. Türkiye'nin rekoltesi bizim resmi istatistik rakamlardan eğri büğrü çıkıyormuş. Çünkü yalan yanlış işte toplamalar, hatalar, şunlar bunlar. Onların yaptıkları şıp çıkıyormuş. Şu kadar pamuk dedi mi, o kadar pamuk. Şu kadar buğday çıkaracak Türkiye dedi mi, 6 ay önceden, 1 sene önceden tespit ediyormuş. Sen bu adamla nasıl uğraşırsın? Kahrolsun Amerika. İyi, güzel, kahrolsun Rusya, ama bak adamlar böyle çalışıyor işte. Yani biz bu memleketin evladı değil miyiz? Yazık değil mi? Bizim memleketimiz böyle olmalı değil mi? Biz onların şeyinden hiç haberdar olmuyoruz. Bizim yeraltı servetlerimizi şey söyledi, Ankara'da bir mühendis arkadaş söyledi. Türkiye'de ne kadar maden varsa Almanlar su gibi bilirmiş her tarafını. Nerede ne madeni varsa. Karış karış Türkiye'yi taramışlar. Ne azim. Kafirin azmine bak. Ne azim. Türkiye'de bir karış toprak bırakmamış. Nerede ne madeni var biliyor. Adını bildiğimiz bilmediğimiz. Bak geçenlerde gazetede okudum. Muğla'nın bir yerinden biz düşük kaliteli kömür ihraç ediyormuşuz Romanya'ya. Sonra ocaklar filan bir ara kapandı, ihraç edemez olmuşuz. Adamlar ısrarla demişler ki bize o kömürlerle, ya demişler daha kaliteli kömür var ondan verelim. Yok illa ondan istiyoruz. Hayır ondan, şundan verelim, bundan verelim. Yok illa ondan istiyoruz. Bizimkiler nihayet ayıkmış, uyanmış. Ya niye bu adamlar bu kömürü istiyor, kalitesiz üstelik filan diye. Bir incelemişler, bakmışlar ki içinde meğer uranyum yok muymuş. Bak adamlara, bizim memleketimizi bizden iyi biliyor, bizi nasıl aptal yerine koyup şey yapıyor. E şimdi Müslümanlık işte sadece camide namaz kılmak değil. Memleketinin her şeyini koruyacaksın, kollayacaksın, çalışacaksın, çabalayacaksın. Bu memleket benim ve senin. Nereden? Dedemden kaldı. Dedemden kaldı. İcabında ben de canımı verdim. Ne olacak? Feda olsun Allah yolunda. Sen de verirsin. Korkmayız biz mümin, can vermekten korkmayız ki. Biz o kapıdan öbür tarafa geçtik mi göreceğimiz sefalardan tekrar dönüp tekrar şehit olmayı isteriz. Biz ölümden korkmayız. Keşke bir daha dünyaya gelsem, gene çarpışsam Allah yolunda, gene şehit olsam deriz. İşte İslam'a hizmetin çeşitli yolları var. Kaliteli insan olacağız. Kafa gezdirmeyeceğiz, boş çalışmayacağız, uğraşacağız, bilineceğiz, öğreneceğiz, kendi mesleğimize mahir olacağız, memleketimize sahip olacağız. Böyle kafire zalime yağmalattırırsak ayıp. Hürmeti esrarı suretil Fatiha.